بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے انبیاء کرام کو مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں بھیجا. آخر زمانے میں امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس دے کر بھیجا. پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات مل جاتی تھی، دوسرے انبیاء کرام نئی تعلیمات لے کر آ جاتے تھے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آنے والا. آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی نئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی. یہی قرآن اور یہی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک باقی رہیں گی. جیسے جیسے عرصہ گزرتا جاتا ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، لوگ اپنی خواہشات کے مطابق دین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کو سختی کے ساتھ منع کیا. ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز اضافہ کرے، بڑھا دے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کے منہ پر مار دی جائے. اذان میں اضافہ ہو، نماز میں اضافہ ہو، روزے میں اضافہ ہو، کسی بھی چیز، آپ کو اگر اس کے آگے پیچھے کوئی اضافہ کرنے کا شوق ہے تو آپ گیپ کیجئے، فاصلہ کیجئے. اذان کا پہلا کلمہ اللہ اکبر ہے اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اذان کے ساتھ اسی آواز میں میٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ بھی آپ پڑھے، قرآن پاک پڑھے تو ہی منع. اذان اللہ اکبر سے شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوگی. رمضان کا روزہ، چاند نکلنے کے بعد رمضان شروع ہوگا اور چاند نکلنے کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا. پوری دنیا سر سے بل کھڑی ہو جائے کہ ہم عید کے دن یعنی ایک شوال کو روزہ رکھیں گے. اللہ کی محبت میں بالکل اجازت نہیں. زکات 2.5% ہے، پوری دنیا مل کر اس کو 2% کرنا چاہے یا کچھ حال مسلمان اس کو 3% کرنا چاہے، نہیں، زکات 2.5% ہوگی. اس کے اوپر جو نکالتے ہو صدقہ کہلائے گا، نفل کہلائے گا. حج سال میں ایک مرتبہ ہے، اس کے مخصوص ایام ہیں. اب اگر آج کل کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کچھ من چلے، کچھ شوقین لوگ فیصلہ کریں کہ صاحب حج سال میں 2 مرتبہ کرایا جائے تاکہ بھیڑ ڈیوائڈ ہو جائے. کتنی بھی بھیڑ ہوگی، حج سے ایام طے ہیں. یا کوئی یہ فیصلہ کرے کہ صاحب حج سے ارکان میں سے طواف کی زیارت کو کم کر دیجئے، وہ بہت بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر، اس کے مقابلے میں ہم منیٰ کے اندر کوئی رکن بڑھا دیں گے، عرفات میں ہم بڑھا دیں گے. نہیں، من جانب اللہ طے ہے. ایک مثال دوں آپ کو، کچھ لوگوں کو ملت کے درد کا خط سوار ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. کبھی کبھی وہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں. ایک صاحب کہہ لیں گے، مولانا ہر سال کتنے لوگ حج کرنے جاتے ہوں گے، کتنے جاتے ہوں گے؟ ان میں سے جن کا حج ایک مرتبہ ہو گیا، دوبارہ وہ جا رہے ہیں، وہ پیسہ اگر بچا لیا جائے تو کتنے کالب قائم ہو جائیں گے؟ ارے حج الگ چیز ہے, اسکولوں کو قائم کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح کچھ احمد دیوانے کہتے ہیں کہ بقرعید میں مسلمان اتنی بڑی مقدار میں جانور کاٹ کر پیسہ ضائع کر دیتا ہے. مثلاً دیوبندی کے اندر اگر 1000 لوگوں نے بڑے کی قربانی کی اور عام طور پر جانور 20 سے 25 ہزار روپے کا آتا ہے, کتنا ہوا؟ کروڑوں ہوا. اب کوئی کہے کہ صاحب یہ قربانی نہ کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے کچھ کمرے بنوا دیے جائیں, کچھ مکانات بنوا دیے, تو پاگل ہو گئے. شریعت نے جو کام جس موقع پر کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے, باقی اور کوئی تو کام آپ کو کرنا ہے, چوکی کی کے کون منع کرتا ہے؟ یہ دین کے اندر مداخلت ہے. اس پر میں آپ کو مثال دوں, اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک صاحب ملے, بہت دیر تک بیٹھے, بڑی محبت کی باتیں کرتے رہے. کہنے لگے مولانا ایک درخواست ہے آپ. وہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہنتے ہیں تو سماج کا ایک بڑا طبقہ آپ سے کٹا ہوا ہے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگ پینٹ شرٹ پہنیے, ٹائی لگا کر آئیے تو وہ طبقہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. میں خاموش تھا, ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. چلے کچھ بولیے. میں نے کہا بھائی مت بلواؤ. نہیں نہیں بولیے. میں نے کہا ایک صاحب کہتے کہ مولانا آپ لوگ جمعہ کی نماز بجائے جمعے کی اگر سنڈے کو پڑھے ایک بڑا طبقہ اور شامل ہو جائے گا. اب تھوڑا سا ان کو احساس ہوا. اور میں نے کہا ایک صاحب اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ فجر کی نماز 5:30 پونے 6 بجے پڑھواتے ہو, 8 بجے پڑھائیے تو جو لوگ سو کی اٹھتے ہیں بھول فجر میں شامل ہو جائیں گے. کہنے لگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں صاحب, آئندہ بات نہیں. تم جیسے پاگل دیوانوں کو یہ کون سمجھائے؟ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. ارے بھائی دین کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے ہو تو دیندار لوگوں کا لباس پہنو. یہ ایسا کہ کمپنی کا شکار کیوں ہو کہ صاحب وہ بھی سن لے وہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, تو پھر ایک بیان تمہارا مسجد میں ہو, ایک بیان تمہارا مندر میں ہو. 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھو, جا کے گھنٹے بٹا جاتے ہو, مندر کے گھنٹہ بجاؤ تاکہ ہندو بھی قریب آ جائیں. اگر یہی کرنا ہوتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کیوں چھوڑنا پڑتا؟ مکے والوں کا اور کیا ڈیمانڈ تھا اس کے علاوہ؟ کتاب آپ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. لا الہ الا اللہ مت چلوائیے, اللہ بھی معبود ہے اور یہ بھی چھوٹے بیچے بیچ کے جو ہے یہ بھی معبود ہے. قرآن نے ان کا عقیدہ نقل کیا ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, اپنے گھر کی بات نہیں سنا رہا. مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ اللہ کے منکر نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کو خدا کی خدائی میں شامل مانتے تھے اور تعبیر یہ کرتے تھے کہ ان کے واسطے سے اوپر تک پہنچ جائیں گے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ صاحب بغیر واسطے کیسے پہنچو گے؟ وزیر اعظم کے پاس کارپوریشن میں جاؤ گے تو میئر سے کیسے ملو گے؟ سیڑھی چڑھو گے نہیں, مالا چڑھو گے نہیں, لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں. اللہ کے بندو عقل سے کام لیا ہوتا. دنیا کے اندر کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ تنہا پورا نظام چلائے. ہندوستان جیسے ملک میں وزیر اعظم کو تقریباً 70 سے زائد منسٹریاں باقی ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے, وہ اس کے حوالے, وہ اس کے حوالے, وہ اس کے حوالے. پھر اس منسٹر کے اندر میں بڑے بڑے اسٹاف ہوتے ہیں, اس کے مشیر کار ہوتے ہیں, اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں, پھر آفس کا اسٹاف ہوتا ہے, تب جا کر تو یہ حالت ہے ملک کی. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا بھی ایسا ہی محتاج ہے؟ کیا خدا اپنے کائنات کا نظام تنہا چلانے سے قاصر ہے؟ تم نے خدا کو دیوبندی کارپوریشن کا میئر سمجھا ہے, نعوذ باللہ مہاراشٹر کا سی ایم سمجھا ہے؟ اگر مہاراشٹر کا سی ایم بمبئی میں ہوگا تو ناگپور میں نہیں ہوگا, ناگپور میں ہوگا تو مراٹھواڑے میں نہیں ہوگا, کسی ایک جگہ ہوگا. کیا خدا بھی ایسا محتاج ہے؟ خدا بیک وقت ہر جگہ نہیں ہے؟ کیا خدا بندے سے نہیں کہہ رہا ہے بھائی سالک عبادی انی فنی قریب, اے میرے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کو ہم کہاں تلاش کریں؟ تو ان سے آپ کہیں گے میں تم سے بہت قریب ہوں. خود ہی بدھا مت عیدا دان, میں بلانے والے کی فریاد کو سنتا ہوں، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بل یستجیبو لی، ان سے کہیے مجھ کو سنا دے، مجھ سے کہیں ول یؤمنو بی، مجھ پر ایمان لائے، میں سنتا ہوں. اللہ بندے سے کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، بندو تم چاہے جاؤ ہو خدا تمہارے ساتھ. اس کے خلاف جو بات کہی جا رہی ہے اس سے اپنے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملتی نہیں جانو تو وہ یہاں سے یہاں کی بات ہی لگاتے. اب سنیے اس کی مثال سن لیجیے آپ. کتاب ایک آدمی چھ مالے پر بیٹھا ہوا ہے، دادر وہاں لگے گا نا، اور ایک آدمی سامنے کھڑا ہے تو دادر وہاں بھی لگے گا. ارے آپ بیٹھے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو کیا میں چڑھ کر اوپر تیسرے مالے سے اتروں گا پھر سناؤں گا آپ کو؟ جب ہم اور آپ آمنے سامنے ہیں اب دادر کی کیا ضرورت ہے، اصل اب نشے کی کیا ضرورت ہے؟ ذمہ دار چل کر آپ کے محلے میں آیا ہوا ہے، کمشنر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہے صاحب کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ آپ بتلائیے پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، صفائی والے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، گندگی تو نہیں ہے، راستہ خراب تو نہیں ہے؟ آپ کے کمشنر خود پوچھتا ہے، میئر خود پوچھتا ہے، اور آپ مجھ کو جواب دیں. آپ مت جائیں کونسلر کے پاس، آپ مت جائیں کسی اور کے پاس، چیئرمین کے پاس، ڈائریکٹ مجھ سے کہیے میں پبلک کی تکلیف سننے خود نکلا ہوں. ہم کہنے صاحب میں نے چپراسی کی عرضی دے دی ہے، وہ آپ کو دے دے گا، یہ بدتمیزی نہیں. خدا کہتا ہے میرے بندے مجھ سے کہ کیا کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بہت زیادہ اس موضوع پر بولنا نہیں چاہتا، بہت تکلیف ہوگی لوگوں کو، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ شریعت کا مذاق کوئی نہ ہو رہا ہے. دین قیامت تک اسی شکل میں محفوظ رہے گا جب دین کو دین رہنے دو. دین کے اندر کبھی ذاتی بن، دین کے اندر کبھی ذاتی بہت سے لوگوں نے کی، بہت طریقوں سے کی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی ڈپلیکیٹ مال بیچنے والا اپنے مال کو اوریجنل سے اچھا بتلاتا ہے تب تو بکے گا. اگر وہ ڈپلیکیٹ مال بیچنے والا اپنے مال کو ڈپلیکیٹ بتلا کے کوئی لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. جتنے باطل پڑتے دم خم چاہے کچھ نہ ہو، لیکن دعویٰ کیا رہتا ہے؟ ایک نمبر پر ہم ہی. اب بےچارا بھولا بھالا آدمی بےچارا بولا والا آدمی بھٹک جاتا ہے. علماء کرام ان بادلوں کو چھانٹتے رہتے، گندگی دور کرتے رہتے، راستہ کھولتے رہتے، جن کے اندر طلب صادق ہے وہ اس راستے پر چل کر منزل تک پہنچ جاتے ہیں. کچھ بیچاروں کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف اصلاحی بیان ہونا چاہیے، صرف احتیاط پر بات ہونا چاہیے، یہ بھی غلط. خود کو یہ غلط فہمی ہے امر بالمعروف کرو صرف، نہیں المنکر مت کرو، امر بالمعروف کر دو گے نہیں المنکر خود بخود ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تجربی ہے، انحراف ہے دین سے. قرآن کے اندر امر بالمعروف کی آیتیں بھی ہیں اور نہیں المنکر کی بھی آیتیں بھی ہیں، یہ بھی فریضہ ہے، یہ بھی فریضہ ہے. اس کو ادا کرنے سے وہ انجام نہیں پائے گا، اس کو ادا کرنے سے وہ انجام نہیں پائے گا. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو روزے کی توفیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کا روزہ معاف نہیں ہو جائے گا، اور نماز روزہ کرنے والے کا حج معاف نہیں ہو جائے گا، اور نماز روزہ کرنے والے کی زکات معاف نہیں ہو جائے گی. یہ بھی فریضہ ہے، یہ بھی فریضہ ہے. کیا وہ حدیث کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار خبردار، امر بالمعروف کرتے رہنا، نہیں عن المنکر کرتے رہنا، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک فریضے کو چھوڑا اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور تائید اڑ جائے گی، اور دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بکریوں کے اوپر شیر اور گھڑیے ٹوٹتے. اور فرمایا اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آیا، ظالم قومیں تمہارے اوپر مسلط کی گئی، تو جو تم نے سے برائی کے اندر مبتلا نہیں دی ہے، نیک لوگ ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. کیوں علی؟ اتنی بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ہم یہ تعبیر کریں اس کی؟ غلط. اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے, اگر اندر ایمان ہے تو برائی کو دیکھنے کے بعد اس کو ہاتھ سے روکو. من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدی, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے میں جھگڑا ہوگا, نقصان ہوگا, انتشار پیدا ہوگا, ایسے حالات ہوتے ہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, زبان سے روکو. کبھی زبان سے بھی کہنے میں بڑا نقصان کر لیتا ہے. اگر زبان سے بھی ہم نہیں کہہ پا رہے قلبی, تو دل سے اس کو برا جانو. اور یہ ایمان کا آخری اسٹیج ہے. تین کوالٹی ہے ایمان کی, ایک نمبر, دو نمبر, تین نمبر, اے بی سی. اے گریڈ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو, بی گریڈ یہ ہے کہ زبان سے روکو, اور سی گریڈ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانو. اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ بچتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب مسلمان ان تعلیمات پر عمل پیرا تھے کم تھے, لیکن جہاں تھے وہ اسلامی پہچانوں کے ساتھ, اسلامی دائر کے ساتھ, اسلامی وقار کے ساتھ تھے. ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے, ان کو کوئی بہکا نہیں پاتا تھا, ان کو کوئی گمراہ نہیں کر پاتا تھا. آج سب کے لیے سب چلنے والا ہے. تو سب چلنے والا ہے تو پہچاننا مشکل ہے کہ اس کے اندر اصل کہاں سے ہے اور نقل کہاں سے ہے. دین کو نقصان پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے, دین کے پیارے چہرے کو مت کرنے کے لیے جن لوگوں نے اس میں خلط ملط کیا, ان کی داستانیں بہت لمبی ہیں. میں چند باتیں آپ کو سناؤں, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو آپ کا مہینہ چل رہا ہے سفر کا, اس کے بعد رجوع الاول آنے والا ہے, تو سیرت کے وہ پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق, وہ پہلو جن پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوگا, اور جہاں سے اسلام کے چہرے کو مس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کم از کم اس پر گفتگو ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں گئے, وہاں مقابلہ مشرکین مکہ تھا. جب آپ حضرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں مقابلہ دو طبقات سے ہوا, یہودیوں سے, اور یہودیوں کی جو فکن لاگی تھی مناسبی, جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے, اندر اندر یہودیوں سے ان کا سازگار تھا, جن کا تعارف قرآن نے کرایا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے مسلمان. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب تنہائیوں میں اپنے ان ایجنٹوں کے پاس جاتے ہیں, اپنے ان آقاؤں کے پاس جاتے ہیں جن کے اشاروں پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی جاتی ہے, قالوا إنا بعضهم إنما نحن مستهزئون, ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو وہاں ٹائم پاس کرنے, راز لینے کے لیے, ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے, اللہ مستهزئون بهم, اے منافقوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دو گے, تم خدا بند قدوس کو دھوکہ دے دو گے, حقیقت میں دھوکے میں تم ہو. اس لیے کہ دین کو نقصان پہنچانے کی نہ کوشش کرو, دین سر بلند ہو کر ہی رہے گا اور تم رسوا ہو کر رہو. تم دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگے اور مرنے کے بعد جہنم میں کفار سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو ہوگا. منافقین جہنم میں ایک مخصوص گڑھا ہے جس سے جہنم بنا مانتی ہے. واؤ, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ تعارف کر رہے ہیں منافقین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ان منافقین کی شرارتوں کا سامنا تھا. ان منافقین نے کیا کیا؟ یہ نئے نئے مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کرنے والی باتیں کیا کرتے ہیں, بھڑکاتے ہیں. یہ مدینے کے اصل جو باشندے تھے انصار مدینہ, ان کو بڑھتا ہے مہاجرین کے خلاف. ایک موقع پر مسلمان مدینہ منورہ کے مسلمان, اس میں انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے, پانی بھرنے کے لیے گئے. عرب میں پانی کم ہوتا ہے, اب جا کر پانی اطراف ہوا, پہلے پانی بہت کم تھا, وہاں چشمے کہیں کہیں ہوتے تھے, کنواں کہیں کہیں ہوتا تھا, بہت گہرائی میں پانی ہوتا تھا. تو پانی بھرنے میں میں پہلے لوں گی تم پہلے لو, ابھی آپ کے مہینے میں تین دن پانی نہ آگے پھر ٹینکر آگے تو کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے. آپس میں کچھ سوتو میں ہوگی تکرار ہوگی, مدینے کے اصل باشندوں میں اور مکے سے آئے گئے مسلمانوں میں, یعنی انصار میں اور مہاجرین میں. انصار صحابی نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی مدد کے لیے اور مہاجر صحابی نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی مدد کے لیے. عبداللہ ابن ابی جو مدینے کا رہنے والا تھا اور بدترین منافق تھا, اس نے آ کر انصار مدینہ سے کہا, میں تم سے کہتا تھا کہ مکے والوں کو بہت زیادہ منہ مت لگاؤ, یہ تمہارا ہی کھائیں گے اور تم کو ہی ماریں گے. آج وہ دن آ گیا, تم نے ان کو مکانات دیے, تم نے ان کو بازار میں جگہ دی, تم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی, تم نے ان کی مدد کی, اور آج یہ حالات آ گئے وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں. ابھی بھی سویرا ہے, چلو مدینے, میٹنگ کرتے ہیں اور سارے باہر کے لوگوں کو نکال کے باہر کر لیا جائے, یہ کہہ رہا ہے. قرآن نے اس کی بدتمیزی کو نقل کیا, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, ہم مدینہ پہنچیں گے تو مقامی لوگ باہر کے لوگوں کو نکال باہر کریں. عبداللہ ابن ابی خود منافق ہے اور اس کے صاحبزادے جو ہیں وہ مخلص صحابی ہیں, ان کو یہ بات معلوم ہوئی میرے باپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا ہے, مکے سے آئے کے مسلمانوں کو برا بلا کہا ہے. جب یہ لشکر واپس مدینہ داخل ہونے لگا تو بیٹے صاحب تلوار تان کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے نبی کو برا بلا کہا ہے, تم نے مسلمانوں کو برا بلا کہا ہے, تم نے یہ کہا ہے کہ مدینے کے مقامی لوگ عزت دار ہیں, مکے سے آئے کے ذلیل ہیں, اور عزت دار لوگ غریبوں کو نکال دیں گے. اپنی غلطی کی معافی مانگ اور اقرار کر اللہ کے نبی عزت دار ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ عزت دار ہے, تو ذلیل ہے, ورنہ میں تجھ کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا, اس تلوار سے گردن اتار دوں گا. بیٹا باپ کے سامنے چل کر کھڑا ہو گیا, کیوں؟ دین بنیاد, دینی غیرت بنیاد تھی, اللہ کے نبی کو کوئی سب سے برا کہے اور صحابی رسول برداشت کر لے, مسئلہ سمجھ کر, حکمت سمجھ کر, اکرام سمجھ کر دین روانہ ہو جائے گا, وہ تلوار تانے کھڑے ہو. اب کیا کریں گے؟ اب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, یا رسول اللہ میرا بیٹا ملتا بدتمیزی کر رہا ہے, آپ میری مدد کیجیے. تو آپ نے بیٹے سے کہا, جاؤ بھائی میں نے بھی معاف کیا, اس کو تم بھی معاف کرو, اس کی رعایت کی دعا کرو. یہ وہاں کے حالات, کوئی بھی موقع ملتا وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے میں دریافت نہ کرتے. پھر ایک وقت ہوا آیا کہ منافقین کو بھی سزا ملی اور یہودیوں کو بھی سزا ملی, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکلوا دیا تھا, نکالو ان کو باہر, کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہتے. مدینے کے منافقین مدینے سے نکل کر جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے. تاریخ کے اس پہلو کو بہت غور سے آپ سنیے گا, اور جن لوگوں کو تاریخ کے مطالعے کا شوق ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کے مطالعہ کریں, مدینے کے یہودی مدینے سے نکالے گئے تو کہاں جا کر آباد ہوئے؟ خیبر میں. حضرت عمر نے ان کو وہاں سے بھی نکلوا دیا, چلو یاد جزیرے عرب خالی کر دو. حضرت عمر کا یہودیوں کو خیبر سے نکلوا دینا, یہ یہودیوں کو اتنا برا لگا, اتنا برا لگا کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تیاری کی. مسجد کا تعمیری کام جاری ہے, جس طرح ادھر بند کا کام کر کے پلسٹر کر کے کھڑکیاں لگا کر مربل لگایا جا رہا ہے, دائیں طرف بھی بند کا کام کر کے کھڑکیاں لگا کر پلسٹر کا کام کرا کے یہاں بھی مربل کا کام ہونے جا رہا ہے, اس وقت بجائے ادھر کے ادھر کام کر, اور انشاءاللہ یہ دونوں ایک ساتھ مکمل ہوں گے پھر اگلا کام ہوگا. کام ہوگا نہیں, کام مسلسل جاری ہے. آپ حضرات جس طرح تعاون کرتے تعاون کرتے رہے. ایک بات ضرور کریے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی پلان کی حکمنا نے اسلام دیا, اور باقاعدہ ایک شخص جو مجوسی تھا غیر مسلم تھا اس کو فلانی کر کے مسلمان ظاہر کر کے مدینے کے بازار میں لا کے بیچا گیا. جب مدینے میں غلام ہو کر رہے گا تو عمر ابن خطاب کے آنے اور جانے پر نگاہ رکھے گا اور اپنا کام انجام دے گا. اس شخص کا نام ہے ابو لولو فیروز مدینی. یہ مدینے میں آ گیا, اس کو غلام بنا کر بیچا گیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو خرید لیا, رہنے لگا. یہ اصلاً بہت ماہر کاریگر تھا, اسلحہ بنانے کا بڑا ایکسپرٹ کاریگر تھا, کہ تلواریں بناتا تھا, دو دھار کے نیزے بناتا تھا. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس سے کہا کہ تم دن بھر آزاد کام کیا کرو, شام کو لا کر مجھ کو دو تین درہم جو تھا مجھ کو دے دیا کرو, باقی تم کام کرو. جس طریقے سے آج یہ لوگ سعودی جاتے ہیں نا آزاد لینے پر, تو جس کفیل سے معاہدہ ہوتا ہے آزاد دو آزاد تم کو دیں گے باقی ہم خود بھی کریں گے, تو آزاد گھوم پھر کے آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے. وہ پچاسوں درہم و دینار کمانے والا آدمی دو تین درہم اگر اپنے آقا کو دے گا تو کون سی بڑی بات کی. ایک دن حضرت عمر کی مجلس میں وہ پہنچا, اس کو تو بہانا چاہیے تھا, اور جا کر کہا انہوں نے کہ میرے آقا مجھ پر ظلم کرتے ہیں, میرا انصاف کیجیے. کیا ظلم کرتے ہیں؟ مجھ سے کہتے ہیں اتنا سوا چلا کہ مجھ کو دو. تو آپ نے کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں ہتھیار بناتا ہوں. آپ نے فرمایا تم تو کاریگر ہو, تم تو زیادہ کما لیتے ہو, اگر آقا یہ کہتے ہیں اتنا پیسہ مجھ کو دو تو کیا غلط کہتے ہیں؟ ان کو تو پورا پیسہ رکھنے کا ہے, تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر دے, پورا پیسہ رکھنے کا ہے, وہ تم کو آزاد چھوڑ رہے ہیں, جو بچتا ہے وہ تمہارا ہے. اتنے بھری مجلس کے اندر عمر سے کہا کہ آپ ان کا انصاف کرتے نہیں ہیں, میں آپ کو دیکھ لوں گا. آ بہن مجھے بات, یہ وہ کہانی ہے. تو عمر نے مسکرا کے فرمایا ایک غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا, یہ بات ختم ہو گئی. اب اس نے ایک نیزہ بنایا دو طرف کی دھار والا, جیسے چاقو ہوتے ہیں نا, ایک چاقو میں ایک طرف دھار ہوتی ہے, ایک میں دو طرف دھار ہوتی ہے, اور کسی میں الٹے دانت ہوتے ہیں, اگر چلا جائے اندر تو نکالتے وقت آتے لے کر باہر آئے, الگ الگ کوالٹی کے ہتھیار. اس کو اس نے زہر کے پانی میں بجھایا. چاقو کو آپ گرم کریں آگ میں اور زہر کے پانی میں ڈبو دے تو زہر کو سوکھ لیتا ہے. اب جب اس چاقو کو لے گئے کسی کو مارو گے تو اندر تک زہر پھیل جائے گا. اس کو لے کر فجر کی نماز میں سیدنا عمر بن خطاب نماز پڑھانے کے لیے مسلے پر کھڑے ہو رہے ہیں. اس وقت مسجد نبوی کچی تھی, سوز کی تھی, لائٹ کا انتظام نہیں تھا, اور صبح فجر کے وقت اندھیرا رہتا ہے. وہ آ کر ایک کمرے کے آڑ میں کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی نماز کے لیے, اس نے آگے بڑھ کر آپ کے پیٹ پر ناک کے پاس میزے سے حملہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا اصل امین سر, اس کے کتے ڈر گیا. نیت باندھنے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا, صرف شروع نہیں ہو رہی ہے, یہ ماجرا آگے والے دیکھ رہے ہیں. پیچھے والے سمجھے کہ حضرت عمر کو غلط فہمی ہو گئی, وہ غلط نہیں کر رہے, وہ فجر کی نماز آہستہ پڑھا رہے ہیں. تو پیچھے والے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے عمر بن خطاب کو لقمہ دے رہے ہیں کہ آپ صرف شروع کی ہے. اور یہاں یہ ماجرا ہے, اس شخص نے آپ کے اوپر نیزے سے حملہ کیا, اور جب صحابہ نے بڑھ کے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے سات اور صحابہ کو زخمی کیا. حضرت عمر کے ساتھ سات اور صحابہ شہید ہوئے ہیں, اور 13 لوگ اور زخمی ہوئے, ان کا انتقال نہیں ہوا, زخمی ہوئے تھے. کسی حال میں قابو میں آتا نہیں تھا, جو آ گیا اس کو نہیں دبانا, اس کو مارا, اس کو مارا, اس کو مارا, کسی گردن میں, کسی کے پیٹ میں, کسی کے ہاتھ میں, اور کسی بھی قیمت پر نکل کے بھاگنا چاہ رہا تھا. ایک صحابی کے پاس بڑا سا توپ تھا, اون کا کمبل جیسا, انہوں نے اس پر ڈال کے پکڑ لیا اس کو. جب وہ گرفت میں آ گیا تو اس نے اپنے پیٹ میں خود نیزہ مار دیا تاکہ راز پاک نہ ہو. بہرحال دوسرے صحابی نماز مکمل کرائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے لائے گئے. زخم خطرناک تھا, آنکھ کے اندر سے ساری چیزیں باہر آ رہی تھی. حضرت عمر نے پوچھا, ذرا دیکھو تو میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا وہ ابو موسیٰ اثری کا غلام, مغیرہ ابن شعبہ کا غلام. تو آپ نے کہا الحمدللہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں. تو مجھے کافر ہے جو مدینے میں پلاننگ کے تحت بھیجا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کہ اللہ مجھ کو مدینے کے اندر موت دے اور شہادت کی موت دے. لوگ یہ سوچتے تھے کہ مدینے کے اندر دارالخلافت میں رہتے ہوئے عمر ابن خطاب کو موت اگر آئے گی تو شہادت کیسے ملے گی؟ وہ ایسے ملی. عام طور پر اسلامی جنگ باہر ہوتی ہے, سرحد سے ہوتی ہے, دشمن سے ہوتی ہے, اس میں لوگ اللہ کے راستے میں جان لیتے ہیں, وہ شہید کہلاتے ہیں. لیکن یہ ایک کافر نے اس بنیاد پر مارا ہے, یہ مسلمانوں کے حکمراں ہے, دین کی بنیاد پر مارا ہے, یہ بھی صاحب ہے. سیدنا عمر بن خطاب زخمی ہو گئے. زخم کب لگا ہے؟ ذی الحجہ 27 تاریخ, یعنی بقرعید کا مہینہ 27 تاریخ کو انتقال کب ہوا ہے؟ ایک محرم الحرام کو. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, کہیں سنا آپ نے اس بات کو؟ کسی کو یاد آیا عمر بن خطاب شہید ہوئے؟ نہیں. کیوں؟ وہ نشان نہیں, وہ مقصد ہی نہیں ہے. جب ہم نے ہی مارا ہے تو ہم کیوں ہوئے؟ عمر بن خطاب کو تو پلاننگ کر کے مروایا گیا. اب سیدنا عمر بن خطاب کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے. کچھ دنوں کے بعد اٹھا ہنگامے کے لوگ. ان ہنگاموں کی داستان بیان کرنا مقصد نہیں. یہ باطل طاقتوں کی یہ سازشیں اسلامی نظام کو رشت کرنا, حل تمل سے کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے, آپ کی بیویوں کے تعلق سے, آپ کی بچیوں کے تعلق سے, آپ کے صحابہ کے تعلق سے غلط تاریخ بنا کر مسلمانوں میں چلائی جا رہی ہے. اور وہ جاہل واحدین جن کو اسلامی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے, کہیں پر دانستہ اور کہیں پر نا دانستہ رکھ کے اس کو آگے بڑھا رہا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. میں سفر میں جا رہا تھا, ایک صاحب کی کیفیت بدل رہی تھی, بڑا اچھا بیان بول رہے تھے ماشاء اللہ. وہ بیان یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, جنازے کو غسل دیا گیا. تین کندے تھے, علی, حسن, حسین, چوتھا کندہ خالی تھا, آسمان سے فرشتہ ہوا. اس واقعے کا اسلامی تاریخ سے کوئی لوگ یہ شیعوں کی بدمشی. ٹھیک اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی نے غسل دیا, یہ بھی غلط ہے, اس کو لوگوں نے سلا دیا. اور پھر اس پر تعویل در تعویل جو ان کا انتقال کے بعد رشتہ برقرار تھا اور یوں تھا اور یوں تھا, وہ سب جہالت کا بلندہ ہے, فراڈ ہے, اسلامی تاریخ کے اوپر شبخون ہے. سیدھی سی بات یہ ہے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیر, یہ بیوی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں ہے. انتقال ہوا, انہوں نے غسل دیا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی اور صحابہ کے مجلے نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو سپرد خاک کیا ہے. یہ اسلامی تاریخ ہے اور وہ شیعی تاریخ ہے. کوا لات لے گیا, لے گیا, لے گیا, لے گیا. شیعہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوئے تو غلط ہوا اور خاندان نبوی کے ساتھ ظلم ہوا, اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس پر چالو ہے, حق کو دینا چالو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے میں جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے, اب پتہ نہیں اب آپ لوگ کو عقل آئی کہ نہیں آئی, بعد لوگ اس کو تہوار بنا لیا, آخری بدھ تہوار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا, مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, پیغمبر کی جس بیماری میں انتقال ہوا ہے اور جس بدھ کو پیغمبر کی بیماری کا آغاز ہوا ہے, وہ تمہارے لیے خوشی کا دن کیسے بن سکتا ہے؟ بدھ کو بیماری کا آغاز ہوا, پھر آپ دو سمبے کے لیے, یعنی بدھ کے بعد سمبا جو آتا ہے, اس دن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہو گئے, اور پھر ایک ہفتے تک وہیں رہ کر بیماری بڑھتی گئی, اور پھر ربیع الاول کی جو 12 تاریخ آنے والی ہے اس میں آپ کا انتقال ہوا, اور 1400 سال ابھی 15-25 سال پیچھے آپ لوٹ جائیں گے, اس تاریخ کو دنیا 12 وفات کہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تاریخ کو لوگ کیا کہتے تھے, 12 وفات. ابھی کیا ہو گیا, اب وہ 12 وفات نکال کیوں, جب وفات کا لفظ آئے گا تو سوال پیدا ہوگا پیغمبر کے انتقال پر جشن کیسا, بھائی یہ کون سا اسلام ہے, اس کا نام بدل دیا گیا, وہ ہو گیا عید میلاد النبی. ہمارے پاس بہت فون آتے, میں نے کہا مجھ کو صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دو کہ اللہ کے نبی کا انتقال کر دیا, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. انتقال 12 لوگوں کے, وہ گفتگو وہاں تک پہنچے گی اس پر ہم گفتگو کریں گے. ابھی مجھے آپ کو سیوں کی بدماشی بتلائیں گے, یہ اسلامی تاریخ کو مت کرتے کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہوا دو سمجھے, جمعرات کا دن ہے, صبح کا وقت ہے, سر میں تیز درد ہے, بخار ہے, صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہیں, دیگر صحابہ کرام بھی ہیں, آپ تڑپ رہے ہیں بخار کی شدت سے, سر پھٹا جا رہا ہے. اس حال میں آپ نے جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا, میری خواہش ہے قلم دوات لے آؤ کچھ لکھوا دوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت آپ بخار کی شدت میں ہیں, سر پھٹا جا رہا ہے, امت کی محبت میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو آرام کرنے دیں, افاقہ ہوگا کہ ایسا کا کہ لکھوا لیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ تمنا پوری کر دی جائے, لکھوا لیا جائے, یہ آپس میں گفتگو ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ باہر جائیں, جب آدمی کو تیز بخار ہوگا, الجھن ہوگی, متلی کیفیت ہوگی, اس وقت وہ یکسوئی چاہتا ہے, یہ لوگ باہر نکل آئے, ایک آدھ گھنٹہ آپ سے آرام کرنا. اس واقعے کو دونوں کان کھول کے سن لیجیے, یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے, انتقال دسمبر کو ہوا ہے. آپ نے آرام فرمایا, تقریباً 12 بجے کے بعد زوال کے بعد جب آپ کو تھوڑا احساسہ ہوا تو آپ نے فرمایا مجھ کو غسل کرو. آپ نے پوچھا مجھے پانی سے مسک آتے ہیں, 7 مسک آپ نے اپنے اوپر پانی ڈالا, بخار کی شدت کم ہوئی, آپ تشریف لائے مسجد. حضرت علی حضرت عباس آپ کے ساتھ چل رہے, وہ خود راضی باقی, آپ تشریف لائے مسجد میں, آپ نے ظہر کی نماز کی امامت فرمائی, اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو روکا اور تفصیلی خطبہ دیا, جو آپ کی زندگی کا آخری تفصیلی خطبہ ہے, یہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے. آپ نے اس میں سب سے پہلے جو حضرات دین کے لیے قربان ہوئے, شہدائے بدر, شہدائے احد یا دیگر موقعوں پر جو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کا ذکر کیا, انصار مدینہ کے احسانات کا ذکر کیا, مکے سے آئیں گے صحابہ سے کہا کہ ان کا ہمیشہ خیال رکھنا, ان لوگوں نے ہمارا برے وقت میں ساتھ دیا ہے, اسلام کی خاطر جن لوگوں نے شروع سے قربانیاں پیش کی ان کا تذکرہ کیا, اس کے بعد کیا فرمایا سنیے غور سے. فرمایا اس دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے. یہ اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے ہیں, پھر خطبہ دینے کی نوبت نہیں آئی. اس دنیا میں اگر کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے. صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکا. سب کے کان کھڑے ہو گئے, لوگوں نے فرمایا ابوبکر صدیق. امت کے سامنے ابوبکر صدیق کا مقام بتلایا جا رہا ہے, لوگوں ابوبکر کو پہچانو. اور فرمایا مسجد نبوی میں جتنے صحابہ کے دروازے کھلتے, مسجد دو طرف صحابہ کے مکانات تھے, دروازے کھلتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان بھی تھا, دو اب روضہ اقدس ہے. فرمایا تمام دروازے بند کر دیے جائیں, مسجد نبوی میں آنے والے صحابہ کے مکان کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں, صرف ابوبکر صدیق کا دروازہ کھلا رکھا جائے. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا جو گھر تھا آپ کا, وہ دروازہ کھل رہا ہے, اور بائیں جانب ابوبکر صدیق کا. جب آپ داخل ہوں گے مسجد نبوی کے اندر تو بائیں ابوبکر صدیق آج بھی وہاں موجود ہیں. یہ امت کو آپ اشارے دے رہے ہیں, میرے بعد امت میں سب سے افضل کون؟ اس مجلس کے اندر حضرت عباس بھی موجود ہیں, حضرت علی بھی موجود ہیں, عمر بن خطاب بھی موجود ہیں, عثمان غنی بھی موجود ہیں, سارے اہل بیت موجود ہیں. ان کی موجودگی میں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر. اگر میں اللہ کے بعد کسی کو جگری دوست بناؤں تو وہ ابو بکر. اور فرمایا لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کی بات کو دھیان سے سننا, یہ میرے مزاج سماج ہے, ان کی باتوں کو میری بات کی وضاحت سمجھنا. وہ خطبہ محفوظ ہے کتابوں کے اندر, جس کی ضرورت طبیعت چاہے گی میں آپ کو کتاب کھول کے دکھا دوں گا. اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے, عصر کی نماز پڑھائی, مغرب کی نماز میں آپ کی طبیعت اور بگڑی, بمشکل آپ نے پڑھائی, اس کے بعد پھر آپ امامت نہیں کر سکے, اور عشاء کی نماز کا وقت آیا اور آپ کے پناہ بخار مبتلا ہے, رکی ہے, چکر ہے, تکلیف ہے, مسجد بھری ہوئی ہے, اللہ کے نبی کے مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی لنا, ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو مت کھڑا کیجیے, وہ نرم دل ہے, ان سے برداشت نہ ہوگا, ہستیاں نکل جائیں گی ان کے مقابلے میں. عمر ابن خطاب سے کہیے آپ نے کہا نا ابو بکر. تین مرتبہ, اس لیے کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور پیغمبر کی بیوی ہے, اور اللہ کے نبی کے انتقال سے پہلے 6 دن حضرت عائشہ کے حجرے میں گزرے. آپ اپنی بیویوں کے مکانات پر ترتیب وار جاتے تھے, ایک دن یہاں, ایک دن وہاں, ایک دن وہاں, باریاں تھیں. لیکن جب آپ کی بیماری بڑھی تو ساری بیویوں نے مشورہ کر کے آپ سے کہا کہ اب آپ ہمارے مکانات میں مت آئیے, آپ حضرت عائشہ کے مکان میں رہیں گے, ہم وہاں آ کر آپ سے مل لیا کریں گے. بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے مکان میں حجرے میں ملے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, عائشہ کہتی ہے میری زان میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور آپ آسمان پر پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم رفیق اعلی, اور آپ فرما رہے تھے کہ موت کی تکلیف اتنی ہوتی ہے, 17 تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے موت کی, ان دن لو تکرار موت کی بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہوئے آپ دنیا تو پیغمبر کی وہ صحیح سی بیوی ہے جس کی گود پر آپ کا سر رکھا ہوا ہے, اور دنیا سے آپ تکلیف سے جا رہے ہیں. جمعرات کے دن آپ نے قلم کاغذ مانگا تھا, اس قلم کاغذ سے مانگنے کے بعد آپ نے غسل کیا, تشریف لائے مسجد میں, نماز باجماعت کی امامت فرمائی, خطبہ دیا, کیا نعوذ باللہ صاحب آپ کی زبان پکڑے ہوئے تھے؟ وہ مردوس کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انتقال سے پہلے ہٹانے کے لیے خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے, عمر بن خطاب نے لکھنے نہیں دیا. یہ نہیں بتلائیں گے کہ وہ آ گیا جمعرات کے دن کے تھا اور انتقال اسمبلی کے دن ہوا ہے, 4 دن کا گیپ دیجیے, یہ نہیں بتلائیں گے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آ کر نماز پڑھائی ہے, خطبہ دیا ہے اور اس خطبے نے امت کو ابو بکر صدیق کے فضائل بتلا کر اشارہ دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کس کو بنانا. اور جب بیماری کے ایام میں مسلح پر آنے کے لائق نہیں ہے آپ, تو ابو بکر صدیق کو اپنی امامت جگہ پر کھڑا کر کے امت کو اشارہ دے دیا کہ دین کی امامت کے لیے میں نے ابو بکر کو کھڑا کر دیا, اب دنیا کی امامت کے تم خود کھڑا کر دیا. یہ نہیں بتلائیں گے یہ کیا ہے کہ دین کے چہرے کو مست کرنے کی شرارت. آپ چلے جائیں پوری دنیا تک تو اٹھائے ہوئے ہیں اہل بیت, حضرت علی کا خود عمل کیا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کیا, بیعت کی, اور ان کی حکومت میں کیبنٹ جو ہوتی ہے مشاورتی بورڈ جو کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے اہم رول ادا کرتی ہے, حضرت علی اس کے وزیر ہیں, وزیر عدل و انصاف ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں حضرت علی شامل ہیں حکومت میں, جج ہیں. عمر بن خطاب کی خلافت میں علی جج ہیں, عثمان غنی کی خلافت میں علی جج ہیں. اگر حضرت علی نے سیدنا ابوبکر صدیق کی حکومت کو ناجائز سمجھا ہوتا تو حکومت میں شامل ہوتے, ان کے ساتھ نماز پڑھتے, ان کے ساتھ جنگوں میں جاتے, ان کے مشوروں میں بیٹھتے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, حضرت علی پر ظلم ہوا, اہل بیت پر ظلم ہوا, وہ ظلم آپ کو دکھا ان کو نہیں دکھا؟ ارے چورو, تم نے اپنے وجود کے لیے محبت اہل بیت کا ہنگامہ کر, تم کو کیا کرنا اہل بیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو الگ الگ علاقوں کی آمدنی کچھ دیا کرتے. اسلامی اصول ہے کہ جو مال غنیمت آتا ہے, آپ پڑھیں غنیمت کی آیتیں, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن مصارف بتلا رہا ہے, پیغمبر کے گھر والوں کے لیے یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے, اہل بیت کے لیے. اور آپ کے اہل بیت کون لوگ کہلائیں گے, یہ بھی سمجھ لیجیے. آپ کے وہ رشتے دار جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت کی. اسی لیے کتابوں کے اندر جہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ سادات پر, پیغمبر علیہ السلام کی اولادوں پر زکات کی رقم استعمال نہ کی جائے, تو قدوری کھولیے, شرح وقایا کھولیے, ہدایہ کھولیے, وہاں یہ تفسیر ہے, وہ والو علیین والو عباسین والو فلا والو فلا. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, اسلام قبول کیا, اور آپ کے خاندان کو جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ جہنم میں جائیں گے. ابو لہب, اور جیسا کہ راجح قول یہ ہے کہ ابو طالب بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں ہو جھل رہے تھے, بعض لوگ سب سے کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو ایک کمزور سی بات ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے, اللہ کے نبی نے بہت کوشش کی پڑھانے کی, نہیں. تو خاندان جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا وہ جہنم جائیں, جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ جنتی ہیں, اہل بیت. اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اوپر زکات کی رقم استعمال نہیں ہوگی. کون سی رقم استعمال ہوگی؟ ایک اسلامی حکومت میں فن ہے, پیغمبر علیہ السلام نے فن طے کر رکھا تھا, وہاں سے ان لوگوں کو پیسہ جاتا تھا. خیبر کے فتح کے بعد باغ صدق تھا, اور بھی چیزیں تھیں, وہاں سے پیسہ کس کو ملتا تھا؟ پیغمبر اسلام کی بیویوں کو, بیٹیوں کو, گھر والوں کو. آپ کا انتقال ہوا, یہ بہت مشہور بات ہے کہ انبیاء کرام اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوگی, نبی کا جو بھی مال ہوگا وہ بیت المال میں چلا جائے گا. گھر کا تو حال یہ تھا کہ چراغ میں تیل نہیں تھا, مٹھی بھر جو پڑے ہوئے تھے, گھر میں کچھ نہیں تھا, لیکن جن پراپرٹیوں کی آمدنی خاندان والوں کو آپ دیا کرتے تھے اس میں باغ صدق بھی تھا. آپ کے انتقال کے بعد وہ بیت المال میں چلا گیا. ایک اصولی بات ہے. اب شیعوں کی آپ کہانی سنیے. وہ کہانی سناتے ہیں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی تو باغ صدق مجھ کو دے دیجیے, ابا اس کی آمدنی مجھ کو دیا کرتے تھے. جنہوں نے کہا بھاگ جاؤ, وہ دور چلا گیا, ابا گئے کہانی ختم, نکل جاؤ یہاں سے, ڈاک کے بھگا دیا. بی بی فاطمہ روتی ہوئی آئی, مدینے کی گلیوں میں علی اور فاطمہ فریاد کرتے تھے ہماری مدد کرے کوئی, شرم نہیں آتی. سوچنے والی بات ہے, حضرت فاطمہ تو زہرا کا تو حال یہ تھا کہ ابا جو بھیجتے تھے وہ غریبوں کو بانٹ دیا کرتی تھی, روزے کے افطار کے لیے شام و حضور تک نہیں ہوتی تھی, وہ جائیں گی باغ صدق مانگنے کے لیے. ایک بات, اور باغ صدق میں صرف بیٹی کا حق تھا, بیویوں کا حق نہیں ہے, خاندان والوں کا حق نہیں ہے, کسی اور نے نہیں مانگا. اور ابو بکر صدیق نے جب کہا کہ بیت المال کا حصہ ہو گیا تو نہ کوئی بیوی بولی, نو بیویاں تھیں, اس میں ایک بیوی آپ کی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے, اور دوسری بیوی آپ کی عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ ہے, اور تیسری بیوی آپ کی ایک معاویہ کی بہن ام حبیبہ ہے. کوئی نہیں بول رہی, حضرت عباس نہیں بول رہے, عبداللہ بن عباس نہیں بول رہے, حضرت علی کے اور بھائی نہیں بول رہے. بول تو کوئی نہیں رہا تھا تو آپ بلوا رہے ہیں, فرضی کہانی بنا کر. ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں, اگر واقعہ یہی ہے دل پر جیسا کہ کیا کہتے ہیں, تو باغ صدق تو اسلامی حکومت کا حصہ تھا بیت المال کا, جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تب اس کو لے کر بی بی فاطمہ کے بیٹے حسن حسین کو اور شوہر کہتے تو خود کیوں نہیں لے لیا؟ اگر وہ ان کے خاندان کا حق تھا, جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تب کیوں نہیں لے لیا؟ اور اگر حضرت علی ابو بکر صدیق کو ظالم غاصب بدجانب سمجھتے تھے تو ان کی حکومت میں شامل کیوں تھے؟ اب یہ تاثر دلانا ہے کہ بیٹی فاطمہ در در ماری پھرتی تھی, کوئی صحابی سامنے کو کھڑا نہیں ہوتا تھا, سارے صحابہ منافق ہو گئے تھے, وہ دو تین لوگ گنتی کے تھے. یعنی سیوں کا عقیدہ یہ ہے کل لوگوں کی سب اللہ, تین صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب اسلام سے گر گئے تھے, اس میں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی, نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے جاہل بھائیوں نے اس تاریخ کو نہ سمجھ کر سیوں کی چلائی گئی باتوں کو نقل کرنا شروع کر دیا, اس نے اس سے اس نے اس سے اس نے اس سے, اور انہی بدماشیوں کا حصہ ہے کہ بیٹی فاطمہ کا انتقال ہوا تو کوئی غسل دینے والا نہیں, حضرت علی نے غسل دیا, کندھا دینے والا نہیں تو آسمان سے فرشتہ اتارا گیا, اور رات کی تنہائی میں خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, پیغمبر کی بیٹی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو رہا ہے, اور کوئی صحابی جنازے میں شامل نہیں ہو رہا, کوئی صحابی کندھا نہیں دے رہا ہے. ارے دوسروں کو چھوڑیے, حضرت علی کا خاندان کہاں چلا گیا تھا؟ حضرت علی کے بھائی تھے, حتاکیل تھے, جعفر تھے, وہ کافر خالص پر بھی رکھتا, اور وہ سلسلہ رکا نہیں ہے, وہ سلسلہ وہاں پر رکا چل رہا ہے. ہر 10-20 سال میں ایک نئی بات, ہر 10-20 سال میں ایک نئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پچھلے ادیان اسی لیے مٹ گئے, پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات اسی لیے مٹ گئی کہ اس نے خلط ملط کرنے والوں کو روکا نہیں گیا. اسلام نے سختی کے ساتھ روکا جائے گا, خلط ملط کرنے والوں کو روکا جائے گا, اسلامی تاریخ کو مست کرنے والوں کو روکا جائے گا. اور فرمایا دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرنے والوں کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. جس طریقے سے حکومت کا کوئی مجرم ہے, کوئی قاتل ہے, دہشت کرتے ہیں تو اس کو پناہ دینا بھی ضروری ہے. بمبئی کے حج ہاؤس کے امام صاحب کو یہی کیس تو ہے, ایک مہمان آ کر ٹھہرا ان کی مسجد میں, ان کے پاس انہیں کیا معلوم کہ کون ہے, اور جانے کے بعد معلوم ہوا تو کشمیر کا مجرم تھا. اسی لیے میں مساجد کے ذمہ داران سے بار بار کہا کرتا ہوں, آنے والے کسی مشکوک آدمی کو کھانا کھلا دو, پانی پلا دو, رات میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں. اگر پولیس انکوائری کرتی کرتی آئی اور اس کی رپورٹ لگی کہ رات میں یہاں سویا تھا تو وہ آپ کو بھی آپ ڈاؤن کرائیں گے. ہاں یا اس کے امام صاحب پر دل کیس اور کوئی کیس نہیں, ٹھیک ہے, حکومت کی بدماشی اس کے مقابلے کو دیکھ لیے. اللہ کے باغیوں کو, اللہ کے دشمنوں کو, دین کو مس کرنے والوں کو، دین کے اندر بدعات کی ایجاد کرنے والوں کو اگر آپ پناہ دیں گے، چندہ دیں گے، دعوت لائیں گے، احترام کریں گے، تو آپ نے دین کی بنیاد کھودنے والوں کو ہتھیار فراہم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، جو کسی بدعت ایجاد کرنے والوں کی عزت کرے، تعظیم کرے، احترام کرے، پیسہ دے کر، حوصلہ افزائی کر کے، مجلس میں اضافہ کر کے کسی بھی انداز سے، فقد اعان علی هدم الاسلام، تو اس نے اسلام کی بنیادوں کو گرانے میں مدد کی. اور فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ہمارے دین کے اندر کسی ایسی بات کا اضافہ کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں وہ مردود ہے، اس کے منہ پر مار دی جائے. تو مسلمانوں، دین پر عمل کر لینا چاہتی ہے، اسلام کی صحیح تاریخ، اپنے بڑوں کی صحیح تاریخ، صحابہ کا صحیح مقام، خلفاء کا صحیح مقام، دین کی خدمت کرنے والے محدثین، فقہاء، مفسرین، اولیاء اللہ، کتب الغوث الابطال، ان کا صحیح مقام پہچاننا، ان کی صحیح تعلیمات کو اپنانا. الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری امت کو سنائی تھی، جس کو سن کر تسلی ہوتی ہے، خداوند قدوس نے اس امت کے لیے رحمت کا فیصلہ کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں خداوند قدوس ہمیشہ سر فروشے کا، مجاہدوں کا ایک ایسا طبقہ کھڑا رکھے گا جو حق اور باطل کو دودھ اور پانی الگ کرے، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے، حق کا جھنڈا بلند رکھے، اور اللہ اپنی رحمت ان پہ ہی اتارے گا. عیسیٰ کی مریم انہی کے بیچ میں اتریں گی، دجال سے مقابلے کی توفیق انہی کو ہوگی. کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ دجال کیسے مظالم ڈھائے گا؟ سچی کی بات ہے، جو طبقہ اہل حق کا ہوگا مصیبت کے پہاڑ اس پہ ہی ڈوبے، دنیا پتھر انہی کو مارے گی، دنیا گالیاں انہی کو دے گی. آپ پوری دنیا کے اندر گھوم کر خالی یہ معلوم نہیں ہے کہ سارا باطل مل کر کس کو نشانہ بناتا ہے. بس یہ میں آپ کو ایک پیمانہ دے رہا ہوں پرکھنے کا، دنیا کا سارا باطل، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسرائیل ہو یا ان کے ایجنٹ ہو، سب مل کر کس کو نشانہ بناتے ہیں، کس کے حق میں سب ایک ہے، یہ آپ معلوم کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا خداوند قدوس نے اس نعمت کے لیے کس کا انتخاب کیا. الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ اکابر جن کو اکابر علماء دیوبند کہا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر ان کے شاگردوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا انہیں جگہ ہے، کابل میں کچھ ہو، عراق میں کچھ ہو، شام میں کچھ ہو، اگر کہیں پر ان کو ایسا لگا کہ یہ سر فروشا کوئی طبقہ کھڑا ہو رہا ہے، ہمارے جانے انجانے میں، ہمارے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کو اٹھا کر دارالعلوم دیوبند فورم میں ہو کے جائے گا. کیوں؟ ملک کے اندر بھوکتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر بھوکتے جا رہے ہیں، سعودی حکومت بڑی بڑی یونیورسٹیاں چلا رہی ہے، ام القرآن یونیورسٹی ہے، جامعۃ الامام ملک سعود ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، 5500 یونیورسٹی چلا رہے ہیں. کسی کے بارے میں یہ پیغام کی ملتا اور کسی کے بارے میں تعصب کی یہ ملتا کہ جامعہ ام القرآن کی سیکوری سے یہ بیان دیا ہے، فلانی یونیورسٹی کے پرسیڈنٹ نے یہ بیان دیا ہے، پرنسپل نے یہ بیان دیا ہے. دارالعلوم دیوبند کے مسلم جو لوگ کا بیان دے دے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو لے کر ہو سکتا ہے. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو حق کی نمائندگی کی توفیق عطا فرمائی. حالات حالات ہر طرح کے ہوں گے. میں آپ کو واقعہ سناؤں، اندرا گاندھی کی حکومت کا وہ دور جب وہ ہاری، اس سے پہلے کا دور، ملک میں لگی تھی ایمرجنسی، ڈاکٹر فخر الدین علی احمد ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے منصب مری، ان کا دور ہے. سارے اکابر کے اوپر تلوار چلی گئی، سارے سیاسی نیتا جیل کے اندر تھے، جیلیں بھری ہوئی تھی، کوئی سنوائی نہیں، ایمرجنسی، ملک کی چوٹی کی شخصیتیں ہمارے یو پی کے اندر مسلم کے مولانا سجید صاحب آدمی، لکھنؤ میں مولانا منظور نعمانی، مولانا علی میں نبی، دارالعلوم دیوبند میں قاری محمد سید صاحب، ادھر بہار میں مولانا ملک اللہ رحمان جی، جو اس ملک کے چوٹی کے لوگ تھے جن کی آواز پر قوم کھڑی ہوتی ہے، ان کے اوپر سخت نگاہ تھی. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، واقعہ تو بہت. دارالعلوم دیوبند میں قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلائی تھی اور آپ بڑے مغموم تھے، فکر مند تھے. فرمایا اندرا کا پیغام آیا ہے کہ نقبندی کے خلاف فتویٰ واپس لے لو. علماء نے فتویٰ دی نقبندی حرام ہے، واپس لے لو فتویٰ ورنہ ہم دارالعلوم دیوبند پر تالا مار دیں گے. تو میٹنگ ہوئی، کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے رائے دی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے جس کی مدت 6 مہینے ہوتی ہے. ایمرجنسی کی مدت زائد سے زائد 6 مہینے، اس کے بعد آپ کو چناؤ کرانا ہے. تقریباً 4 ماہ گزر چکے ہیں، 2 مہینے کی اور بات ہے، کچھ نرم رویہ اپنا لیا جائے، موقع چل جائے گا بات وضاحت کر دی جائے گی بھائی وہ حالات ایسے تھے. یہ مسئلہ ہو رہا تھا، ایک استاد کھڑے ہوئے مولانا محمود الزمان شیروانی رحمۃ اللہ ہے، ان کی جوانی کے دور تھا، بڑے کرالی لوگوں میں دیکھا چھڑے ہوئے کا حضرت دارالعلوم دیوبند عمارتوں کا نام نہیں، اس چار دیواری کا نام نہیں، یہ وہ فکر ولی اللہ ہی ہے جس نے انگریز کو ٹکر دیا تھا. ہم نے انار کے تیل شریف پہ بیٹھ کر کام کیا ہے، ہم روڈ پر کام کر لیں گے، جنگلوں میں کام کر لیں گے، لیکن اگر ہماری فکر مر گئی، دارالعلوم دیوبند ایک فکر کا نام ہے، ہم نے اگر اس فکر کو بیچ دیا، سودا کر لیا، جھک گئے اندرا کے سامنے اور ادارہ کھلا رہ گیا، تو اندرا تالا مارے نہ مارے ہم نے خود تالا مار دیا. اور اگر فکر پر قائم رہے، ادارے پر تالا پڑتا ہے پل جانے دیجیے، ہم باہر کام کر لیں گے، فکر کا سودا نہیں کریں گے. یہ فیصلہ ہوا، اس پر ہی فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے فیصلے پر برقرار ہیں. نقبندی کو حرام کہتے تھے، حرام کہتے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. تالا مارنے کی ہمت نہیں پڑی. یہ ہے وہ مولانا سجیب کا پانی کا دباؤ تھا. آپ اس کی حمایت میں بیان دیجیے، مولانا کا بیان میں نہیں دوں گا، وہ لمبی گفتگو ہے. 73 نے کہا میں آپ کو 3 دن کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد گرفتار کر لوں گا. حضرت جامع مسجد بانا میں انتخاب کیا، اسی وقت کھڑے ہو اور کہا اندرا کے کہہ دینا ہم درویشوں کو کھیلنے کی کوشش نہ کریں، ہم درویشوں کو کھیلنے کی کوشش مت کرنا، نام انسان مل جائے گا. کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ سو گرفتار. کلیکٹر ڈھنڈلا کے باہر نکلا، ایس پی کو آرڈر کیا گرفتار کر لو. ایس پی نے کہا کہ آپ شاید نئے آئے ہو، یہاں آپ بات کر لو، پہلے فوج کا انتظام کرو، پولیس کی بچہ نہیں ہے. مولانا سجید صاحب سے ہاتھ ڈالنے کے بعد ڈسٹرکٹ بازار کے اندر کوئی ایک پولیس نہیں بچے گی، مسلمان بعد میں آئے گا، ہندو پہلے آئے گا، اور 500 ہندو باہر رائفل لے کر آؤں گا، کسی کی ہمت ہاتھ لگائے بتلاؤ. اس کے بعد چند دنوں پر حضرت فجر کی نماز کے بعد درس گاہ تشریف لائے، مسکراتے ہوئے پہلا گھنٹہ آپ کے سرجامی سے تھا اور فرمایا گئی سرکار، ابھی چناؤ نہیں ہوا، ابھی چناؤ نہیں ہوا، سنا گئی، اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا دلال کا. اور اس کے بعد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا اندرا جنگل میں کھڑی ہے بغیر کپڑے کے، بتاؤ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، ہو گیا فیصلہ اس کے دلال کا، جبکہ ان کو مزاج نہیں تھا. مولانا سجید صاحب کے مزاج خطاؤ نہیں تھا، لیکن آخری ایام میں جب ان کے ساتھ بدتمی بھی کرپشن نے تو فرمایا جا کر کہہ دینا کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہم انگریزوں کو جنگلوں میں رکھنے دو، ہم کو چھیڑنے غلطی مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. خدا بندے قدوس نے اس امت پر یہ کرم کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق، قیامت تک ایک طبقہ اہل حق کا ہمیشہ رہے گا جو باطل سے مقابلہ کرے گا اور اسلام کے صاف ستھرے چہرے پر آئے ہوئے غبار کو الگ کرے گا. بدعات کو الگ کرے گا، شرکیات کو الگ کرے گا، باطل نظریات کو الگ کرے گا، باطل لاکھ کوشش کرے گا قرآن میں خلط ملت کرنے کی اس کو الگ کرے گا، باطل لاکھ کوشش کرے گا حدیث میں خلط ملت کرنے کی اس کو الگ کرے گا، باطل لاکھ کوشش کرے گا اسلامی تاریخ کو مت کرنے کی اس کو الگ کرے گا. الحمدللہ آج تک قرآن کی حکمتوں محفوظ ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی محفوظ ہے اور آپ کی سنت بھی محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلامی تاریخ پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کچھ دنوں پہلے 10 نومبر کو دار العلوم دیوبند سے علماء کا ایک قافلہ آیا تھا، اسی قافلے کی مناسبت سے پروگرام منعقد وہاں کیا گیا تھا خاطر حال میں کہ ہمارے مدارس اور ہمارے اکابر کی قربانیاں کیا ہیں. قرآن تو اپنی نوعیت کا بڑا اچھا ہوا، حال بھر گیا، لیکن پورے شہر میں فتوا یہ کیا کہ ہم کو اطلاع نہیں ہو پائی اور کم سے کم ان بیانات کی جو سیریز ہے وہ ہم تک پہنچائی جائے. تو جس کمیٹی نے وہ پروگرام کرایا تھا، الصدیق ایجوکیشن سوسائٹی ایک تعلیمی والی ہے، اس کی جانب سے سیریاں بنا کر کے فراہم کر دی گئی ہیں، شکیل بھائی لے کر آئے ہیں. اس پروگرام کی تفصیلات مقدرین کے بیانات جن کو سننے ہوں وہ اس سیری کو نماز کے بعد باہر سے حاصل کریں. ایک کتاب ہے خطبات احسانیہ، یہ مولانا تلا صاحب کے بیانات کو بعد لوگوں نے شائع کیا ہے ذہنی طور پر، یہ کتاب بھی باہر ملے گی، آپ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں.